aşk neydi? Gel gör beni, beni aşk neydi? Derde gidip tan eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tan eyledi. Gâh eserim yenler gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tan eyledi. Gel gör beni aşk neyledi? Derde girip tan eyledi. Ben Yunus'um biçareyim, aşk elinde avareyim. Baştan ayareyim, gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tan eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. tecelliyle doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içen, mecnun olup dağa düşen, sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Müzik.